Magyar Péter múlt csütörtökön a miskolci nagygyűlésen jelentette be, hogy tüntetést szervez az MTVA székháza elé, amelyiben nem szerveznek vitaműsort az EP választás lista vezetőinek. Az MTVA válaszul másnap közölte, megkezdték egy nyilvános vita megszervezését. Ezután Magyar is megkapta a meghívót és közölte, természetesen ott lesz a vitán. Facebook posztjában azt írja, örül, hogy 18 év után végre lesz választási vitaműsor, ám szerinte sok minden nem derül ki a tájékoztatóból, amit megkapott. Például nem tud hogy élő egyenes adásban közvetítik-e a vitát, hogy pontosan kik vesznek részt rajta, hogy nézők előtt zajlik-e, vagy zárt stúdióban, és így tovább. Kijelentette, a Tisza párt nem fogadja el, ha nem élőben, vagy nem főműsoridőben kerül sor a vitára. Írt arról is, szerinte nem elfogadható, ha egyszerre akarják leültetni mind a 11 listát állító pártlista vezetőjét, hiszen úgy semmilyen érdemi vita nem folytatható, és nem is tükrözni a pártok támogatottságának mértékét. Bár a köztévé nem közölte a résztvevők listáját, Dobrev Klára, Donát Anna, Dajcs Tamás, Róna Péter és Vona Gábor is jelezte, hogy vállalják a vitát. Talán érdemes arról beszélni, hogy miért a közmédiában kell helyet kapni ennek a vitának. Ugye ellenérként felmerül, hogy miért kell bemenni a Magyar Televízióba, mikor a nézettsége sokkal alacsonyabb, mint akár mondjuk a Partizáné, vagy az RTL Klubé. Bárhova el lehet menni. Hát pont azért, mert ez egy szimbolikus kérdés. Nem arról van szó, hogy hányan nézik meg a miniszterelnök jelöltek, vagy mi az EP lista vezetőknek a vitáját, hanem, hogy itt vissza kell foglalni szimbolikusan egy vita erejéig legalábbis a nyilvánosságot. És ezért fontos, hogy a közmédiában kapja. De milyen különös, hogy a közmédiában hirtelen megnyílt a tér a mindenféle vélemények ütköztetése előtt. Milyen különös, hogy megnyílt a lehetőség a közmédiában különböző vélemények ütköztetésének. Milyen különös, hogy végre nyitottá vált a nemzeti radikális kurzus arra, hogy ellássa a közmédiának a tényleges funkcióját, hogy oda bemehetnek ellenzéki politikusok, ez a legújabb. Erről eddig nem volt szó. Eddig az egész pályás letámadás ment, és most hirtelen, mintha mi sem történt volna, teret adnak egy vitának. Talán csak nem azért, mert átrendeződik a politikai küzdőtér. Talán csak nem azért, mert megjelent egy olyan szereplő, amelyik elkezdte lecsapolni azt a mocsarat, amit Orbán Viktor fenntartott, és aminek Orbán Viktor volt a királya, Gyurcsány Ferenc volt az alkirálya. Talán csak nem azért, mert Orbán Viktor elvesztett az elmúlt hónapokban nagyjából 1 millió szavazót, és most a helyzete már nem annyira magabiztos, most már nem látszik a holdról is a fölénye, és akkor erre reagálva hirtelen úgy csinálunk, mintha mindvégig a közmédia, az a nyilvánosságnak a sokféle véleménynek a terepe lenne. De hát nem. Az a helyzet, hogy most ők visszatérnek valamihez, egy olyan gyakorlathoz, amit ők feladtak a hatalmas fölényüknek a birtokában, és nincs magyarázat arra, hogy miért nem csinálták eddig, és most miért csinálják megint. Nincs magyarázat, tudod? Mert az gyengeség lenne. Nem mondják azt, hogy hát eddig azért nem voltak ilyen viták, mert, de mostantól azért lesz, mert, hanem egyszerűen van, és most örüljön mindenki, hogy van. Most mindenki verje a seggét a földhöz, és csináljunk úgy, mintha nem kényszerűségből vállalnák ezt a vitát, hiszen ha nem tudnak akkora fölényben, teljhatalommal uralkodni, és ha fölényük az nem alkalmas arra, hogy letarolják a terepet, akkor ők rögtön plurálisak lettek. Akkor ők rögtön nyitottak lettek. Akkor ők rögtön a sokféleségnek a hívei lettek, és íme lehessen választani. Ellátják a közmédia funkcióját. Hát az elmúlt évekhez képest tagadhatatlan, hogy történelmi időket élünk, hiszen a Magyar Péter ugye bejelentette, hogy meghirdette a tüntetést, amennyiben nem engedik be őket vitatkozni a közmédiába, és először úgy reagált az MTVA, hogy nem engednek a zsarolásnak a magyarok érdekében, nem engedik azt, hogy itt bármelyik közszereplő itt fenyegetőzzön, és itt tovább, és gyakorlatilag talán még aznap este ugye korrigált nocsak a közmédia, hogy akkor mégiscsak teret enged a vitának. És persze itt már látszik az, hogy a válság... Mégis csak lehet őket zsarolni. A válság biztos jele, hogy Orbán Viktor hirtelen lelkesen kezdett el nyilatkozni a Telexnek, meg a Guardiannak, olyan médiumoknak, amiket korábban fake newsnak. Mégiscsak nyilatkozik fake newsnak. Milyen különös. Szóval már érdemes ugye megszólítani a ezen médiumok fogyasztóit, mert egyébként az ártábor nem garantálná biztos többséget. Legalábbis erre következtettünk. Viszont azért ne örüljünk előre, mert amennyiben itt minden EP listavezetőt ugye behívnak, akkor az talán 11 politikus. 11. Na most 11 politikussal miképpen lehet vitázni? Hát nem tudom. Hát figyelj, mindegyik elmondja az Andréját 3 percben, és már mondjuk 3/4 óránál járunk. Igen, és aztán fölteztek egy olyan kérdést, hogy foglaljanak állást a migráció kérdésében, tehát amennyiben a szerkesztő és hát a Fidesz érdekében jelöli ki a játékteret, amiben meg kell nyilatkozni, akkor szükségszerűen úgy kereteződik bármilyen megszólalás, hogy az a Fidesz érdekét szolgálhatja. Pláne úgy, hogy itt 11 jelölt ugye vitatkozik, hát abból nem is lesz vita. Hozzáteszem egyébként, hogy ugye 2020-ban az Egyesült Államokban, tehát ott sem volt igazi vita a Trump és a Biden között, mert ott ugye egyfelől ugye ábrándozhatunk arra, hogy mikor lesz Magyarországon olyan miniszterelnök jelölti vita, mint ott az elnök jelöltek vitája, de hogyha megnézzük a Biden és a Trump közötti vitákat, akkor itt igazából arról volt szó, hogy a Biden, mint a nyugodt erőt hangsúlyozva, ugye a nézőköz beszélt, ugye kifelé, a Trump meg állandóan közbe-közbe vágott, hogy ellehetetlenítsen ugye bármit. Tehát a Trump érdeke a káosz volt, a Biden meg a káosszal szemben akarta ugye a rendet demonstrálni, és aztán egy ilyen történelmi pillanatként rászott a Trump a shut up man, mint egy ugye idős serifként, hogy akkor lepofozza azt a csirkefogót. De hogy az se volt vita, nem ütköztek érdemben vélemények. És már ugye az utolsó miniszterelnöki vitában 2006-ban, hát azért az se az Antal József Kis János vita, vagy a Horn Orbán, vagy az Orbán Medgyesi vita volt, amikor még ugye beszélgettek, ide-oda szóltak, riposztoztak egymásnak, hanem meg volt szabva, hogy mindenkinek van, nem tudom, 2 perce, aztán 1 perc reagálás. A vitáról még külön szeretnék majd veletek beszélni, hogy egyáltalán van-e értelme, mondom ezt csatszerkesztőként, mert én nem vagyok róla meggyőződve, hogy egyébként bármilyen vitának, politikai vitának különösen van még létjogosultsága Magyarországon, hát vagy bármit befolyásolhat, de mondom... De nem az a létjogosultsága, hogy befolyásoljon bármit. Az a létjogosultsága, hogy legyen, hogy létezzen. Mert önmagában a puszta léte konszolidálja a közéletet. Jó, akkor menjünk bele. Tehát szerintem van egy félreértés a vitákkal kapcsolatban méghozzá az, hogy léteznek még ezek a klasszikus sarokba szorítások, hogy kiderül, hogy az egyik fél mondjuk inkompetens, miközben a törzsi hovatartozás dönti el, hogy ki nyer manapság. És én azt gondolom, hogy azért nem ismétlődhetne meg a 2006-os vita Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között. Ez egy picit egy új szálat, egy Gyurcsány szálat nyitok. Mert 2006 óta Orbán Viktor sokkal, de sokkal jobban vitázik. Hát lehet őt azzal vádolni, hogy nem előtte vitázott. Előtte vitázott jól, nem de azóta. Nem, azóta nem vitázik. Nem, előtte jól vitázott valóban, tehát például Horn ellen vélhetően megnyerte a vitát, Gyurcsány ellen már elveszítette, de Gyurcsány sokkal jobb. A Medgyesi ellen is megnyerte. A Medgyesi ellen is megnyerte, csak a Medgyesi az azonosulási versengést nyerte meg, míg a Orbán a kompetencia versengést nyerte meg, és az Orbán rendszerével az volt az Orbán ellenes magyaroknak a fő problémája, hogy Orbán Viktor túl kompetens, és a túl kompetencia csekély azonosulással egy ellenérzést, egy protestindulatot szült, és a Medgyesi jól tudta, hogy ő neki nem kompetensebbnek kell lenni, mint az Orbán Viktor, hanem azonosulhatóbbnak, és azt a versengést viszont megnyerte a Medgyesi Péter. Ebben is szerintem már nagyon sokat fejlődött Orbán Viktor. Tehát ő azért, ha nem is áll ki konkrétan politikai vitákra, és nem ad nagy interjút mondjuk a Telexnek, a balliberális médiának, ugyanakkor, amikor egy nemzetközi sajtótájékoztató van évente egyszer Magyarországon, vagy éppen jön ki a templomból, és az orra alá dugják a mikrofont, azért mégiscsak tud jól válaszolni a kérdésekre. Nyilván én is örülnék, ha az újságírói elitünk képességesebb lenne, hogy szépen fogalmazzak, mert emlékszem egy nemzetközi sajtótájékoztatóra, ahol Fábián Tamás azt a kérdést tette fel Orbán Viktornak, hogy a hatalomban eltöltött hosszú évek alatt a személyisége változott-e vagy sem, vagy mennyiben torzult mondjuk adott esetben. Hát ez egy magas labda, nyilvánvalóan majd azt fogja mondani erre Orbán Viktor, hogy igen, egy elmepedeg autokratává változtam. Tehát teljesen felesleges kérdések olyan pillanatban, amikor végre szembesíthetnéd valamivel a miniszterelnököt, és ehelyett pedig ilyen hülyeségek jönnek ki a szádon újságíróként. Szóval én nekem az a tapasztalatom, hogy már párhuzamos mitológiák vannak a maga ellenség képével, belső szabályaival, törvényeivel, ideológiájával, tehát legyőzhetetlen vagy, ha csak a tényekre alapozunk, és nem azt nézzük, hogy ki mennyire szimpatikus. Mert legrosszabb esetben, ha téged tényleg a sarokba szorítanak, akkor azt mondod, hogy Brüsszel, Soros, migránsok, gender, vagy éppen háború. Tehát ez a mitológiáknak az összecsapása ma egy adott vita. Illetve nem is az, mert egy összecsapásban azért egymáshoz érnek a felek, itt pedig árnyékbox megy, olyan, mint amikor két kutya a kerítés két oldalán egymásra ugat, és akkor hirtelen mondjuk ezt az elektromos kerítést elhúzzák, és a kutyák megijednek, hogy hoppá, innentől kezdve már tétje van ennek, és akkor tovább ugatnak, de már egy fél méter távolságban. Na hát így tudnak egymáshoz érni az érvek, meg ezek a bizonyos mitológiák. Mindenki csak a saját táborával kommunikál, és nem történnek meg azok a valós érvrendszer, megmérések, ütközések, amire egyébként számítanak. Jó, egyébként jellemző az, hogy ideutazik Magyarországra, könyvfesztiválra, nagy írósztár, valami nagy, tényleg szikrázó, fantasztikus elme, és akkor egy kérdést föl lehet neki tenni, akkor az, hogy hogy tetszik Budapest. Hát, csodálatos. Igen, ez, hát ez, a sportriporterek tudnak hasonlókat kérdezni. Provinciális szellem. Igen, igen. Bár, ami hát még eszembe jutott ez az öngyarmatosítás. Amikor sorban mentek ki a magyar újságírók, riporterek Liverpoolba, tudjátok, a Jürgen Klopphoz, és akkor a Jürgen Klopppal el lehet tölteni egy 3-4 percet, és mindegyik nyomorult újságíró feltette neki a kérdést, ugye a magyar újságíró, hogy mit gondol Szoboszlairól. És akkor már volt egy sajtótájékoztató, hogy hosszú hónapok után, amikor leült, Jürgen Klopp kiszúrt egy Hungary feliratos újságírót, és csak annyit mondott, ne kérdezzen semmit, Szoboszlai egy kiváló játékos, és nagyon szeretjük. Na hát erre jó a magyarságunk, hát, hogy ezt a ócska sztereotípiát mélyítsük el a nyilvánosságban magunkról. Extra Hungariam non est vita, tehát az a magyar jelmondat, ugye? Na de bocs, elvittem a témát. Szóval én azt hiszem, hogy ez a vita azért is kerül megrendezésre az MTV-n, mert a Gulyás Márton időközben meghirdette a maga szervezésében, vagyis hát a Partizán szervezésében a EP lista vezetők vitáját a kongresszusi központba, és akkor azt mondta az MTVA döntéshozói, mondták gondolom, de az is lehet, hogy magasabb szinten, politikai szinten született meg az erre vonatkozó döntés. Itt csak magas szint van egyébként a NER-ben. Tehát nem hiszem, hogy az MTVA egy autonóm döntéshozó. Igen, meg lehet, hogy egy magasabb szintről érkezett a döntés, hogy nem fogjuk átengedni a közszolgálatnak az élményét, a közszolgálatiságnak a privilégiumát. Picit lemaradtak erről. Igen, de hogy, csak mert, egy pár évvel. Igen, de hogy arról van szó, hogy ők valójában a hatalomhoz tartoznak, nem a köznyilvánossághoz, de hogyha szivárog el a hatalom, vagy szivárog el a felhatalmazás, akkor a köznyilvánosságot visszaszippantja a NER, visszaszippantja önmagához. És az a helyzet, hogy akkor most azt mondják, hogy jó, nem Gulyás Márton fogja megrendezni ezt a vitát, hanem akkor a közmédia, és ez el is vonja a közfigyelmet, mindenki a közmédiában zajló vitáról beszél, és kvázi Gulyás Márton a nem is olyan rég megszerzett közszolgálati krediteket most elveszíteni látszik ennek nyomán. De ő ezt dobja le magáról a Gulyás Márton, ezt gyorsan tegyük hozzá. Tehát, hogy ők nem közszolgálatiságot képviselnek. Na világos, de ha a Gulyás Mártonnak az interjúi alatt elolvasod a kommenteket, akkor 4 kommentből 3 arról szól, hogy ez az igazi közszolgálat. Ez az igazi közszolgálat. És ez egy élmény. Tehát itt egy élmény fejeződik ki. És ez az élmény, ez sérti a nemzeti együttműködés rendszerét, addig nem, ameddig övék a hatalom, övék a tejhatalom. Addig az van, hogy Gulyás Márton pózoljon azzal, hogy ő a közszolgálat. De abban a pillanatban, hogy a hatalom elkezd elszivárogni, abban a pillanatban hirtelen fontossá válnak ezek a privilégiumok, és a NER visszaveszi őket. Ezért vagyok kíváncsi, hogy Dózs Tamás mennyire fogja felszívni magát erre a vitára, mert hogy nem lesz elég az, hogy... Peti! Hogy ez és ez ki a... Ennyi, s a többi. Nem, itt mégis ami szakmai kompetenciát kéne mutatnia. Erre a poénra. De szerintem az, hogy itt a résztvevők valójában mit mondanak, vagy hogy fejezik ki magukat, sokkal fontosabb, mint hogy milyen programok, meg milyen elképzelések, meg milyen Európa vízió az, amivel rendelkeznek. Itt a döntő kérdés az, hogy ki az, aki el tud különbözni a többitől. Mit kell, hogy mondjon? Itt egy Dobrev Klára. Mit kell, hogy mondjon? Itt egy Dajs Tamás. Mit kell, hogy mondjon itt egy Magyar Péter? Mit kell, hogy mondjon itt egy Vona Gábor és mindannyian? Hogy ti egy vagytok, ti vagytok mind a probléma, én vagyok a megoldás. És mindegyik ebben az élményben fog utazni, hogy ezt az élményt megszerezze, és a verseny arról fog szólni, hogy melyikük tudja megszerezni azt az élményt, hogy itt mindenki hasonlít egymásra, és én abban különbözöm tőlük, amiben ők összetéveszthetetlenek. Sőt, nem, megkülönböztethetetlenek, ezt a kifejezést kerestem, és ilyen módon a politikai osztály fogalma és a protest erőnek a szerepe az, ami a vitának a tényleges tétje. Melyik a politikai osztály, hogy keretezzük ezt, hogy értelmezzük ezt, és ki az, aki ezt az értelmezési keretet megalkotja, és ezt a politikai osztályt kívülről leváltani szándékozik és pályázik. Ez a döntő kérdés. Hát az a baj, hogy már előre tudjuk egyébként, hogy ki mit fog mondani, tehát ki mivel házal, ugye a Fidesz majd jön a háborúpártiak, békepártiak kérdésével. De ezért kérdés, hogy mennyire lesz részletben ez a vita? Mert akkor a vita során lehet szembesíteni, hogy a Fidesz eddig megszavazta mind a 11 vagy 12 szankciós csomagot. És akkor szel lehet szembesíteni azzal, hogy van válaszuk, tehát mindenre van már válaszuk, megvannak ezek a panelek, és azért ezek a szereplők olyan profi debatőrök, hogy... Jó, nagyon... azért Dolcs Tamás, mint profi debattőr, tehát, hogy vala flott volt, de azért, hogy is mondjam, azért az évek rajta is nyomott. jó, ugorjuk ezt. A vitatkozást, Tani, Montanája, tudom, régebben az volt. Nagyon-nagyon sok utcán végig sétált már, és azok az utcák, azok mind egy kicsi Dajcs Tamás ott maradt azokon az utcákon. És szemünk láttára gyalulta le a Dajcs Tamás a brüsszeli utcákon önmagát. Igen. És hogy végül egy Dajcs Tamás nyomokban tartalmazó testzsák az, ami megmenekült ezekből. Tehát Varga Judit egy tökéletes LP-lista vezetője lett volna a Fidesznek. Tehát flott, fiatalos, lendületes, odamondogató, karakán, tekázó, csaj. Minden tekintetben szembe lehet állítani mondjuk az ellenzékkel. Azért Dajcs Tamás, hát ez nem egy minőségi csere volt, bármennyire is legendája ugye a Fidesznek, és volt a első választási lére nagymamák kedvence, de hát nem ő képviseli azt a lendületet, azt a polgári lendületet, amely akkor beveszi Brüsszelt a szuverenitás jegyében. Magyar Péter feltételeket szab, ugye jelezte a Magyar Televízió felé, miután ő az, aki követelte, hogy akkor jöjjön létre ez a vita. Talán kicsit későn jelezte azt, hogy egyébként abban az esetben vállalja, ha ez vágatlanul és élőben főműsoridőben fog műsorra kerülni. Én azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan egy játék. Tehát én nem hiszem azt, hogy Magyar Péter megpróbálná egyébként elkerülni ezt a vitát. Tehát ez egy szándékos csuklóztatás, hogy ő szabja a feltételeket, alapból már az egója, illetve hát az eredményei, a közvéleménykutatási eredményei, illetve hát az előtte látott tömegek is arra predesztinálják, hogy sikeres lesz majd, és ebből következően ő gondolhatja azt, hogy miatta jön létre ez a vita. Ő az, aki felbolygatta ezt az ellenzéki térfelet, illetve hát a teljes politikai palettán olyan mozgásokat indított el, amire senki nem számított. Szóval visszatérve, ha arra utazna Magyar Péter, hogy ebbe az anyagba tényleg belenyúljanak, azt gondolom, hogy az neki plusz 5%-ot jelentene. Mert mi lenne a dolga, ha bemegy erre a vitára, amit mondjuk felvételről fog majd leadni a Magyar Televízió, és vélhetően majd megvágnak, vagy kivágnak belőle kritikus részeket, ami a Fidesz számára nem kedves, hogy fog egy telefont, saját arca felé irányítja, megtámasztja mondjuk egy bögrével, ott az asztalon is felveszi az egészet. És onnantól kezdve azt szembe tudja állítani a végtermékkel, és ha már kivágtak bizonyos jeleneteket, abból országos botrányt tud csinálni, azt átveszi a balliberális média, és újból adhat interjúkat, és újból vele foglalkoznak, és megigazul abban, hogy ez a magyar televízió, ez a közszolgálatiság nem létezik Magyarországon. Tehát ezt szerintem ő is tudja, hogy nem játszhat arra rá a magyar televízió, hogy bizonyos dajcsi szipogásokat, félremagyarázásokat, logikai bukfenceket mondjuk megvágjanak, mert abban a pillanatban azt gondolom, hogy saját maguk alatt kezdik el vágni a fát. Ez egy szerepjáték lesz. És a szerepjáték arról fog szólni, vagy mondhatom úgy is, hogy egy vita a villában. Ami arról fog szólni, hogy ti mindegy ivásúak vagytok, és én külön vagyok nálatok. Bármelyikük. Most nyilván ez máshogy hangzik a Dobrev Klára szájából, más jelzőkkel, más narratív kerettel kell fölruházni a többieket. Hogyha ezt a Dajcs Tamás adja elő, akkor nyilván mindenki lipsi gazember lesz, országrontó gazember lesz, a háttérhatalmak, a hálózatok ügynöke lesz. Hogyha ugyanezt a Vona Gábor mondja el, akkor mindannyian a 20. századnak a hordaléka lesznek szemben a 21. századdal, illetve a 19. századi reformkorral, ami a Vona Gábornak az identifikációs modellje. De mindegyiknek az lesz a célja és a feladata, ha jól csinálják, hogy az összes többivel szemben önmagukat egy külön állásba pozícionálják, és merüleget állítsanak az összes többi által felállított narratíve. És ez lesz a döntő kérdés, hogy a néző hogy fogja érezni? Melyik az, amelyik elüt a többitől? Melyik az, amelyik kilóg a sorból? És ebben a vonatkozásban a Magyar Péternek hatalmas helyzeti előnye van. Mert ő még nem volt politikus. Mert ő még nem politizált olyan módon, ahogyan Vona Gábor, Dobrev Klára, Dajcs Tamás és a társaik. Tehát, hogy ő tényleg kívülről jön, ő most tényleg azért jött, most rárúgta az ajtót az elitre, és hogyha az ehhez tartozó kulturális jegyeket szállítani tudja, mert az a helyzet, hogy a politizálás meg a politikai egyeztetések, tárgyalások, annak van egy milliója, annak van egy légköre, egy mérgező légköre, egy toxikus és fertőző légköre. Van az az összetéveszthetetlen élmény, amikor egy civil beszél, és van az az összetéveszthetetlen élmény, amikor egy politikus beszél. És ezt mindenki érzi. Ezt a legalul képzettebbek, a 8 általánost végzettek is érzik. Hogy ez egy politikus, amelyik hímezi, hámozza, csűri, csavarja, amelyik mellé beszél, amelyik hazudozik, amelyik ilyen előre bebiflázott szlogeneket mond fel. És akkor van a természetesen önmagát kifejező ember, emberi lény, az, aki hiányzik a politikából, az, akinek a visszatérését óhajtja ez a protestindulat, ami éppen felgerjed Magyarországon. Ha Magyar Péter ezt szállítani tudja, hogy egyszerűen csak úgy szólal meg, ahogyan az emberi lények beszélnek, nem úgy, ahogy egy politikus, és most tökre nem arról beszélek, hogy mit mondanak, mert tényleg nem arra figyelnek az emberek, és meghaladta már a politika azt, hogy most kinek milyen Európa víziója, meg milyen programja van, hanem önmagában ezt az élményt, mert itt egy tévéműsor gyártanak, tévés élményt gyártanak. Ha azt az élményt meg tudja szerezni a Magyar Péter, hogy ő különbözik azoktól, akik a politikai osztályt képezik most már évtizedek óta, akkor egy olyan élményt tud megszerezni, amiben a saját személye több lesz, mint egy jelölt. Szimbólum. Szimbóluma a protestindulatnak és a protestindulat kifejeződésének, és a fókuszába tud állni annak az elvárásnak, annak a várakozásnak, hogy ezt a politikai osztályt, ezt a szétrohadt politikai osztályt leváltsa végre valaki.